Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Mbok yi ci Yalla tabaaraku wa ta'ala ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom nongi ñaanal sunu yonent Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalla ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu mbok julit yi xam ngeen ne waxtu yi nu nek wax ji yeb mu ngi sayyiduna Muhammad ndax kéfér gu wex ge gu ñuul gi nafiq yi ak bokalé kat yi ñom ñep dañu and di diaboliser l'islam lutax ndax waxtu wi mo jot waxtu wi yonnati bi alayhi salatu wassalam waxon ne bu ñu ci tollo kaw suuf du mëna baax lu dul lol ñi wax khilafa mu taxaw fofu lañu tollu motax même julit yi biñ deful effort sax nit ñaa nga ñew di indi seen bop di dugg ci l'islam chaque jour nga gis ku tuup ko xamne kenn waru ko wa yalla moko indi ak mbaxam xamne l'islam moy deug mu daadi ñew ginaaw bañu gisé lol nak def nañ moy bu nek pour freiner ko yeuf yi di dem goudé ak beccëk goor ak jigen mak ak ndaw fu nek ci aduna bi nit ñaa ngi tuup ba ci biir réew yi ñuul ñi dañuy tuup goudé ak beccëk wax na leen benn aljuma ba la passé amna benn borom xam xam bu nak bu mak bu tuddu Wahid Abdussalam Bali mo bindi téré bobu tuddu Al Wiqaya benn dëkk ci Afrique la dem tublo dëkk ba yépp ñepp tuup ba semaine bi bu ngeen xolo Facebook page am mom mo ngi wax ñi bëgg jàngalé diiné volontaire ku bëgg ñëw na nga ñëw mom mo yor sa passe dinañ la fay mu ubbi ci page am batay di wax né képp ku bëgg participer pour jàngalé kar yoyu formateur islamique yoyu waré dem ci dëkk Afrique yoyu di jàngal ñooñu pour lo wara participer kenn ku nekk kon lool day woné né diine ji la nit ñi jublu parce que moy deug amma bude yonnta alayhi salatu wassalam mom ñaawal ko def lu way mëna def pour jema def lu bon ci mom lolu mom say mbir bop kessa la waye yonnta alayhi salatu wassalam mom daaro doomu adama yi ñaar fukki mbir ak nimi yi wone na yonent bi moonu raw te dootuñu ko jot suñu aduna bi yëpp àndoon ñëpp jinne yi sax ñëw di leen jàppale Muhammad raw na leen sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yooyu bi ci njëkk mbokk yi assalaatu wassalaamu alayk ya sayyidi ya rasulallah لقد خصك الله أن جعل لك شهيدا على الأنبياء السابقين قال الله عز وجل في محكم التنزيل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تعالى ويوم يبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء بقينا نيقنا يوننت عليه الصلاة والسلام تخيوا ليقا يا الله نفل جغليكو موم يوننت بي يا الله موكو دس موي سيد خير يقلق يوم القيامة حتى يوننت ينجكي موم مولين دي سيد kum sédé wul do jall lolou borom bi monu ko netali ci suratul nisa ay 41 borom bi ne ko fa kayfa iza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula shahida ëlëk yowmal qiyam buma wowe nit ñi ñu sédé lan lañ xamone ci xéet yu ñëk ya ñu taxaw wax ba paré yow muhammad la indi nga confirmer soko deugalé mu jall boko deugalul ñepp redoubler dem safara صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيد عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. يلا من يقول لك يوم القيامة خير بنيك لما شيء تانس كوي تيموي ndax yonenti jotali won nañ bu nit ñu bëgge wëddi yalla muhammad alayhi salatu wassalam lay wo sallallahu alayhi wasallam yalla mu ne ko mala wacce téré bi mu nekk luy léral lepp ci kaw suuf yalla mo wacce téré bi pour mu léral ko yonenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam ñaaral bi mbokk yi laqad khassaka allah أن جعلك الشهيد على أمتك والشهيد عليها وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا من نيسن بوب يوم القيامة بور نيدوغ اجانا يونتي الله محمد مو ني سيدي نين بو نو سيدي يينن خير يي با بار نده يونتي جوتالي وون نان با بار ñun ñi suñu bop yonenti bi mo ñuy sédé ñun ñun tamit né jotali na wala jotali wul mbokk yi qala ta'ala huwa sammakumul muslimuna min qabl wa fi hadha li yakunu ar-rasulu shahidan alaykum wa takunu suhada 'alan nas ñun ñoy sédé yenen xéet yi wayé ñun ñi kan mo ñuy sédé muhammad lan lañuy sédé ndax deug deug lim fu indi won nek nañ ci wala dañ ko sori won suñu sédé yenen xéet yi yonent bi sédénu ñi nekkon ci li yonent bi di dugg aljanna ñeneen yalla yobul len safara mbokk yi ñettal laqad khassaka allah duna ghayrika bishafa'a sawa'un qabla albad'i alhisab aw ba'dahu faqad qulta ya rasul allah أعطيت خمسا لم يؤت أحدا من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مصيرة السهر وجعلت لي الأرض مسجدا طهورا فأينما الرجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأهللت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث في إلى قومه خاصة وبعثت الى الناس عامه متفق عليه يونت بي نانا جوم يي ريك دوينا نين خامن مان دوما مرومو غاي رونا لين بو ياغ ني لا يونت يوي لان لا مون خيت ووما اتاكي ماغي نييو بلا ماي نييو ويرو يالا داغي تيت بلا ماي ييكس موتاخ يونت بي اك غاي مو اندالون كين مون لين داب يونت بي سومو سون واخ بن خيت دكو ييفر ماغي نييو su len ko waxe weru yalla dañuy tit sa ñu xewé dañuy tit bala yonenti yalla muhammad yes wer la wax kumu attaque wer da ngay tit bala muy ñew lolu yalla mako defal ñu ne ko ñaarel mu ne suuf sepp yalla defal na mako muy sijada ku bëgg julli fu la julli fek mën nga faxasu sijada julli set na wécc jaru ngay uti lolal lolu man dong mako am ci yonenti keneen amuko wo ñu ne ko ak lan mune suñ demone xex xexi yeferi ak julit yi dajé julit yi door yeferi yeferi daw bayi sen bagage yi yenen tibé na bagage yoyu djel ko lek dagan na man dong la ko yalla may amul kenen lol moy al maghanim bal sax aya la ci qur'anul karim mom dong la ko yalla daganal amul benen yenen bu ko yalla daganalon ñu ne ko ak lan mune yawmal qiyam may ramu ken du ram bala man ludul ma ram ba pare ma doga nak suma desale ma doga wax ñeneen ni ñew leen ngeen seet ñi des ngeen genn leen ñu ne ko ak lan mu ne yonent yeb yalla ci ay ruqul la leen doon yoni damal ci ay nit musa ila qawmihi ibrahima ila qawmihi nuh ila qawmihi ñu ne ko man nak mu ne wa ma arsalnaka illa kaffatan lin nas sallallahu alayhi wa sallam kon du morom gaay mbok yi ñentel laqad khassaka allah ya rasul allah ya sayyidi duna ghayrik bi annaka imam al anbiya wa khatibuhum faqad qulta ya rasul allah ana awwalun nas harajan idha bu'isu أنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا أيأسوا لواء الحمد بيدي يومئذ لواء الحمد بيدي وأنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخر رواه الترمذي ينتي على محمد نينا بوكنا سي لما يالا جاغليل باتاي جاغليلوكو كين من يوم القيام بو يوننتي ني تل تخاو من ماي نيك سن كان يوننتي ييب نا امول كوم باي من سوني جوخ كاندو من ماي واخ وانا خطيبهم ماي ديف ديسكور بي صلى الله عليه وسلم من وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا bu yalla wolé souf ci ak asaman ci lepp yapp la yalla mokal ko aya bobu yalla nan iza dukatil ardu dakkan dakka ba yepp mok ba dara taxawatu lepp teud amatul kuy dox wala kuy dukkat yalla tok ba mu nekk ko mu dekkil jibril munako demal nga dekkil sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam jibril day wacc xol souf ci du xam fan la bamel yonent bi nek ndax lepp nuro lepp mok lepp terre bu amul dara la day delu wat yalla ko gëna xam way day delu wat su ñewé lu muy wax yow sama borom qawma sang bi fan lañ ko sul mune ko delul suy wacc day fekk ñaari projecteur yu néwon lampe yu wex tal mu ngi tul ba mu ngi tim bamel bi leer nañ mu ñew feug digënté ñaari lampe yu feug Muhammad ne ko kokkan la munako man la Jibril munako jugal nga wuy sa borom yonent bi ne teul sikim bi tak suuf Jibril di ko xass muné may ñeuk dekk yowmal khiyam bala yalla dekkil kenn wa ana la wax awwalun nas khuruj muné may ñeuk genn iza bu'isu bis bu ñuy dekkil jamni muné wa ana khatibuhum bu ñepp dekké may wax muné bu ñepp taxawé may jitu ci kanam wa ana mubashiruhum iza ayasu sunu taxawé ba sonu ba ñepp découragé ñepp yaakaar né safar lañu jël mune man ma leen di bëggal naan leen xaar leen ma ñëw rek ma lijeel ci mbir mi ñepp duggu aljana kon ki buñ togé ba tay diko xass ak di dessiner ak di ñaawal xana bëgg alak sunu bop la waye ki raw nañu bu yagg sallallahu alayhi wasallam mune duñu yam ci loolu waye liwaul hamdi yawma izin bi yadi mune drapeau bi loolu ñu naan liwaul hamdi mune man mako yerate rok wa ana akramu waladu adam mune ma gëna tedd ci li adama jull bi yalla defare adama wacce ko ci kaw suuf muy am ay dom ba fi lu tok ba dina bi jeex ku fi juddu sayyidina muhammad mo la gën sallallahu alayhi wa alihi wasallam mune lol nak man dama ko wax rek waye titer wuma de fa qultu ya rasulullah iza kana yawmal qiyam kuntu man moy la moy wax de mune man yonent ëlëk su yawm alqiyam ñoy kuntu imamun nabiyyin yonenti may nek sen imam wa khatibuhum ma len yor sen discours wa sahibu shafa'atuhum ñom yonenti sax ma len di rom sallallahu alayhi wasallam juromel bok na ci yalla lim defal yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laqad khassaka allah ya habibi duna ghayrik bi annaka al-awwal man tanshaqu anhu al-ard wa annaka awwalu man yub'as qultu ya rasulullah ana sayyidu walad adam yawm alqiyamah wa awwalu man yanshaqu anhu alqabr wa awwalu shafi'in wa awwalu mushaffi' rawahu muslim yalanti yalla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena bokku na ci lima yalla defal mom yonent dafa tok ci bir negam ak jakki dafa joge won mu deg sahaba yi di wax yonenti kan mo fi gën ki ne ah adama la yalla ñëk bind adama fi gën keneen ki ne deet ah ibrahima di xaritu yalla xana da nga fatte keneen ki ne deet xana yow gisoo shaykhul mursalin nuh keneen ki ne deet xana da nga fatte musa yalla neena wa kallama allah musa taklim musa yalla wax nak mom keneen ki ne yende da nga rep isa amul amul bay non la ko yalla sanne ci maryam mu ñew moy ruhullah yende yalla muhammad genn gaay diko xol mune dafa melne amna luma deg ngeen di wax mune waaw waaw mune lu ngeen di wax mune yonenti ku ci gën mune tek mune ah len de la xam man mi man yonent ana sayyid walad adam may sangu doomu adamay yowmal qiyam awwalu man yanshaqu anhu al ard may ki souf bi ñeuk ubbe kuma genn man yonent may ñeuk dekk yowmal qiyam wa awwalu safi'in may ñeuk ram yowmal qiyam bala kenn ram mune man may ñew feug buntu aljanna gardien bi le ko kan la maniko muhammad mune ma tiabi jangi ni dañ ma waxon bala may ubbil kenn ma ubbil la mune xana xamulen kérok bi yalla di dekkil jammi mune man bima dekké ba bare fekk na musa taxaw ah ñu ne ko musa nak mune xawma kagn la dekk de waye mom fekk na ko fofu mu taxaw kon yonent yalla muhammad ngok sallallahu alaihi wa alihi wasallam mune li lepp nak makoy wax waye wala fakhr wa ma min nabi yawma izin adam wa ma siwahu illa tahta liwa'i wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard rawahu ahmad yonent bi leena xawmu lu xew de waye eulak yawmal qiyam mbollem yonent yeb sama souf drapeau lañu nek ñom ñep sama drapeau mo leen di tim mune may ki ñeuk dekk eulak yawmal qiyam may ki ñeuk genn ci kaw souf jurom benel mbokk yi ci yalla limu jaglel yonent yalla muhammad alayhi salatu wassalam laqad khassaka allah duna ghayraka ya rasul allah bi an ja'alaka sayyid al awwalin wal akhirin yawmal qiyam faqad qulta ya rasul allah ana sayyid walad adam ana yawm al-qiyam rawahu muslim wa qulta ya rasul allah ana sayyidun nas yawm al-qiyam wala fakhr rawahu hakim yonti allah muhammad neena li adama jur ñu ñeuk yaak ñu mujj bi mune ma ci gën mune ta bala ñukoy xam rek yawm al-qiyam jot mune ñepp son ñu dem gauche dem droite wari adama mi juron jam ñu ne ko kay mune munuma dara dal di gantal mune ñu dem ci nuh mune munuma ci dara ñu dem ci ibrahim mune munuma ci dara ñu dem ci musa dem ci isa ñom ñep dañuy gantal ndax kenn ku nek am na loy lay ñu ñew ci mom mune xaar len ma ñew may len ma mu ñew mune mu ñew keparu arsh mu sujjot yalla ne ko muhammad mune ko labbayka ya rab mune ko irfa rasaka yekati sa bop bi was'al tu'ta wasfa tushaffa sigil sa bop waxal li nga bëgg ñu déglu la su fekke da nga bëgg ram ñu jox la nga daal di ram wasfa tushaffa mune yalla sama xéet la bëgg nañ dugg aljanna xolal waxul na ana fatima de sama doom waxul ana ali waxul ana husayn waxul ana hasan lan la wax ya rabbi ummati yalla sama xéet nañ ñew dugg aljanna صلى الله عليه وسلم جرام نيارل ايها الاحباب من لقد خصك الله دون غيرك بان الناس بما فيهم الانبياء تحت لوائك فقد قلت يا نبي الله يا رسول الله وما من نبي يومئذ ادم وما فمن سواه الا تحت لوائي رواه احمد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم wa ana sayyid walad adam yawm al qiyamah wala fakhr wa liwa al hamd bi yadi wala fakhr wa adam fama dunahu tahta liwa'i wala fakhr hadith bobu ahmad solo nako ak tirmizi batay ci li yalla jaglel yonent mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñep waxuma adama waye nit ñep an nas ñom ñep mune meme yonent yi buñ ci bokke mune ñom ñep yawm al qiyam sama keparu drapeau lañuy nek amul kenn ci ñom mune kenn ci ñoom du wax ku dul man ma lay wax jox ndigal ginnaw bama waxe ak sama borom ba pare juroom ñettel mune laqad khassaka allah duna ghayrik bi anna sahibul liwa bi annaka sahibul liwa faqad qulta ya rasul allah bi yadi liwa alhamd wa la fakhr mune eulek lolu mu len di wax na ngeen ñaan bu ngeen degge ñu noddu ba pare ngeen ne allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imah أتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبأس مقاما محمودا الذي وعدت من برب بوب نين ماي نيالال من من دونغ ما كو ام يوم القيامه موتا ما واخ لين نيال لين كو كيب كو نيان بوما سي جوتي الله من ما لاي رام يوم القيامه صلى الله عليه وسلم بوكي بوك لا سي يالا دافال يونت يالا محمد عليه الصلاه والسلام موي teranga bo xamne yalla moko jox muy kawsar euleuk yalla subhanahu wa ta'ala joxna yonent bi def go xamne dafa wex to mo gëna wex sow neex do mo gëna saf suker top yi ci nek mo upp bidewi asaman lu yema moy amna ci ño xamne ci dex gogu tuddu kawsara ali moy taxaw di len tank nit ñi dra ali di len jox ñuy naan amna ño xamne omar mo len di jox ñuy naan amna ño xamne usman amna ño xamne abubakar amna ño xamne muhammad ci bopam mo len di tank ñuy naan ya len jox ñuy naan waye amna fa ño xamne dañu jek jek rek gis kopp yi brancé wu seen gemmi ñuy naan ñu la yalla ñi nak munay wasaqahum rabbuhum saraban tahura ñi ma yalla ma len di jox ñuy naan dex gogu kan moko mom moy sayyidina muhammad inna a'tainaka al-kawsar fasalli li rabbika wanhar ان شانئك هو الابتر اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله وحده ولا نعبد غيره مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله لقد خصك الله دون غيرك بأنك أول من يجتاز بأمته الصراط قبل كل الخلق فقد قلت يا رسول الله ويضرب الصراط بين ظهر جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجز يا نبي صلى الله عليه وسلم بوك نتشكو يا الدفل نين ألق يوم القيامة بنيو لاليح بوبي تشكو صراط nit ñi wara jéggi duggu aljanna ku daanu dem jahannam ndax sirat mu ngi ci kaw safara borom bi subhanahu wa ta'ala wax nañu mune wa in minkum illa waridha amul kenn ci yeen luddul su duggul ci bir safara si dina ko jakarlo ay botam amul kenn ci yeen ku mën dara rek gennel sa bop ci damir bi wa in minkum amul kenn ci yeen illa waridha luddul dana ko traverser yenen timi neena buñu lalé pont bi ci kaw jahannam mune ana wa ummati awwalu man sama man ak sama xet ñun ñoy ñëk traverser ma jitu sama xet top sama ginnaw sallallahu alayhi wa sallam mune ñu tek pont bi ci kaw jahannam mom yonenti mune fa akunu ana wa ummati awwalu man jiz ñun ñoy ñëk traverser bokku nek ci ko yalla defal fukel bi mbokk julit yi laqad qassaka allah duna ghayrik bi annaka awwalu man yaqra bab al jannah فقد قلت يا نبي الله ويا رسول الله انا اكثر الانبياء تبعا يوم القيامه وانا اول من يقرا باب الجنه رواه مسلم ينتي الله محمد عليه الصلاه والسلام ننا خوما لان لا دني ايلك من ماي كي نجهك فغ بنت الجنه من يونتي ما واخني من ما مونجي ووتي واي ما اوب مولا يونتي الله محمد عليه الصلاه والسلام لم ام شي نيت خول لين بكو يالا يونيك ليكي ñaata musulman mo am ci kaw suuf ñaata te mune ma mujjé ñow waya mbolo mi ma ci ëppalé mune yowmal qiyam nga gis yoonent bo xamné ben nit la am ben du né teul kenn moko top mune li nga gis yoonent bo xamné mom kenn top ko amul kenn di gis yoonent bo xamné juroom waye mune man buma génné kenn dotul gis asaman sik suuf leppay ñun ndax man lañuy top sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi mune man may ñëkk ñow fëgg buntu aljanna kon mbir ya ngok yenti yalla muhammad alayhi salatu wassalam kenn mu ko yak digante mak nit ñi mu ngi melne yoba guuy gi yobi dafa ñew daari tak ci garabu guuy gi naaw ba tak yendu fa mo ngon ba timis di waja jot mu wara dubbu ci keur yi matti nit ñi mu ne guuy gi teyel say reen préparel jappandul ci suusi ma ngi waja naaw bala ngay daan guuy gi nako ba nga fi tak yegumako muneko fila yend muneko yegumako est ce que yo mun na dalal guuy lolou moy digeunte muhammad ak noni dañuy wax ba son yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afahin yalla muné wa ya'ballahu illa an tatimma nuruhu walau karihal kafirun walau karihal mushrikun yonti yalla muhammad ak lok sallallahu alayhi wasallam fukel ak ben laqad khassaka allahu duna ghayrik بأنك أول من يدخل الجنة فقلت يا حبيبي يا رسول الله آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفته فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك رواه مسلم بكو جولي جي دوينا ريك يونتي الله محمد عليه الصلاة والسلام neena ëlëk bu nit ñi déké ba ñëpp son ba ñëpp jaaxlé ku nekk xamo fo jëm mu ne man may waxu ñoo ba ci buntu aljanna da di fëgg ridwan moy gardien bi mu ne ko kan la mu ne ko muhammad sallallahu alayhi wasallam mu ne bika umirtu yow lañ ma waxoon lañ ma santoon la aftaha li ahadin qablak duma ubbil kenn ku la jitu kon kay lolu doyna musibe fulbe tagal julde nelana muhammad sallallahu alayhi wasallam yettude jommen anden euro nelana muhammad sallallahu alayhi wasallam gonga ko alla nelimo wadani mo gedede ganduda wadanandum hay goto e der annababe alla wadimo kanko buri annababe on jangi qur'an alla wi tilkar rusul faddalna ba'dhum ala ba'd annababe fof alquran hali inde mabbe won henbe alla halni nalado won henbe alla halnani mo minhum man qasasna ilayk wa minhum man lam naqsus alayk wonbe kalan ma mi wonbe me kalnani mo be wa halni me alquran ko noga se joyi e der noga se joyi di alla yaltini hen joyo ben woni ulul azmi minar rusul e der joyobe alla yaltini mo hen kanko goto muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko woni almami imamul mursalin kanko woni almami nela be fof tambe fof sa ñewi limore mabbe ko be 124000 kono kambe fof jango yowmal qiyam nela do muhammad sallallahu alaihi wasallam ardoto be de waccal makko kanko jogoto drapeau winde hen liwaul hamd kanko arata hande damal aljanna o honga damal ngal deno wa damal aljanna wiyete ko ridwan o wiyok moni o wiyo muhammad o wiyoko an yamin mi hadani udditande hay goto yomi udditane est ce que so udita ma kanko onata ala o wiyo foto leñol am woni o to leñol am woni o to leñol am woni on amda ki fatima on amda ki ali on amda ki husayn on amda ki hasan hol mo namdi o wi ko ummati leñol am en enen ko hol ngon leñol jeedel leñol muhammad sallallahu alaihi wasallam ngandan nelalu ko allah wadani ko ala annabi mo wadani jango yawmal qiyamati ina jogi nok e der jal e aljanna wete ko maqaman mahmud nok jettado o wi nduwana de kam mi heba on nok so mi rebi on nok kala goto e mon jango yawmal qiyama ko min tafanta mo onata aljanna allahumma yassir lana qabla almaut warhamna inda almaut ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله